باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر اویس درانی جی، قرآنی لیکچرز کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی کچھ آیات ہیں جی، 72 تا 82 11 آیات ہیں، ٹھیک ہے جی. اب اس میں دیکھیے آپ، 3000 سال قبل مجرم کو کیسے نفسیاتی طریقے سے شناخت کرائی جا رہی ہے، کیونکہ عقل انسانی ابھی اتنی میچور نہیں ہوئی تھی. اب پیغمبر کو بتایا جا رہا ہے وہی کے ذریعے، ان میں جو بھی تھا اس وقت ان میں، بنی اسرائیل میں، ٹھیک ہے، کہ کیسے وہ شناخت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ جو داستانیں ہیں بنی اسرائیل کی خصوصاً، یہ قرآن نے کچھ اصول بتا دیے ہیں، وہ اصول جس قوم پہ بھی منطبق ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے تو اصل میں اصول ہیں. یہ کسی قوم کی داستان اس بیان کرنا مقصود نہیں ہے قرآن کا مقصد. قرآن کا مقصد تو یہ ہے کہ ہر افیکٹ کا کاز بتا دے، یعنی تاریخ کا جو فلسفہ ہے، جو سائنس آف ہسٹری ہے یا فلاسفی آف ہسٹری ہے، قرآن اس کو ڈسکس کرتا ہے. تو یہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیے جی، ٹھیک ہے جی. ٹھیک، اب آتے ہیں ہم آیت یہ اب 72 پہ جی، ٹھیک ہے جی، اور 73 پہ، ٹھیک ہے جی. دو آیات ہیں اور اس میں دیکھیے کہ مجرم کے اس کا واقعہ ہوتا ہے ان کے یہاں جی. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ قُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ٹھیک ہے، اب یہ پہلے ہم ان کو لیں گے جی، پھر آگے جو ہے اب یہ دیکھیں، اب یہ ہمارے تراجم دیکھیں، یہ مشکل ترین آیت سمجھی جاتی ہے یہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے جی، ٹھیک ہے جی. یعنی بس قتل تم نفسن فاد در فا فد راتم فی ہا و اللہ مخرج و ماکن تم تک تمون فکل ندر بیوہ باد ہا کزار کا یو یو اللہ المحتا یوری کو مایا تھی لالکم تاکل. ٹھیک، یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ وہاں بنی اسرائیل میں کسی شخص کو قتل کر دیا گیا، پھر قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا، ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، بات صاف نہیں ہوتی تھی. تو اللہ نے یہ کہا کہ اب کہ پیچھے سے یہ گائے اور یہ بشرے کی وہ جو ذبح کرنے کا واقعہ، اس کو ساتھ ملا رہے ہیں. اب اندازہ لگائیے، وہ جو ذبح شدہ گائے ہے اس کا کوئی ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو، وہ لاش کے ساتھ چھوڑ دی. جب وہ ٹکڑا اس مردے سے چھوا تو مردہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے، اور بتانے کے بعد پھر مر گئے. یہ ہے ترجمہ ان کے روایتی ٹریڈیشنل، جتنی بھی ٹرانسلیشنس ہیں اندازہ لگ گئی. کزالے کا یو یو الموت، اس طرح سے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. دیکھ رہے، گائے یا بیل کو ذبح کیا گیا تو اس میں تقدیس کی کون سی بات ہے جی؟ کہا گیا بھائی گائے کو ذبح کر لو، خود ہی اس میں باریکیاں نکالی، کیا رنگ ہوگا، عمر کتنی ہوگی، پچھلی ایک لیکچر میں بتا چکا ہوں. ہاں، ایک مردہ ایسے اگر اس ذبح شدہ گائے کے کسی حصے سے چھو لیا جائے زندہ ہو جائے. وہ کہا جائے کہ اس طرح سے اللہ مردے کو زندہ کرتا ہے. اب جتنے مردے مرنے کے بعد قیامت پہ کزالے کا اس طرح سے زندہ ہونے، تو کیا وہ گائے کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہوں گے جن سے چھوا جائے گا، اب وہ زندہ ہوں گے. ذبح شدہ گائے کے جسم کا ٹکڑا اس طرح چھو دیجئے تو مردہ زندہ ہو جائے گا. یہ معجزہ تھا کہتے ہیں، کس کا جی؟ اس گائے کی لاش کا، جس کو چھو دینے سے مردہ زندہ ہو گیا. تو گائے نے یہ معجزہ دیکھا ہے گائے کے لیے جی. دیکھیں، حالانکہ قرآن کہہ رہے ہیں وہ اگلی آیات میں وَيُرِكُمْ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، 73 آیت میں، تاکہ تم عقل و فکر سے کام لو. معجزہ تو عجزا سے ہے، وہ تو عقل کو پیرالائز کر دیتا ہے یار. یہ تو اس میں تو عقل و فکر کی بات ہی نہیں ہے، تو معجزہ کیسے ہو گیا جی؟ یہاں بھی ان کی بات نلیفائی ہو جاتی ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل و فکر سے کام لو. ظاہر ہے کوئی ایسی چیز ہے نا جس کا تعلق عقل و فکر سے، لہذا نہ تو یہ کوئی فوق الفطرت چیز ہے، نہ خارے کی عادت کوئی ایسی چیز ہے جو عقل کی روح سے سمجھ میں نہ آ سکے. لعلکم تعقلون، دیکھ رہے، کلو ملتا ہے یہاں سے. اس کا تعلق جو ہے علم اور عقل سے، یعنی ایسی چیز ہے جو علمی طور پر، فکری طور پر اس قسم کی چیز ہے کی گئی، قرآن نے اسی کی طرف اشارہ کیا. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیے شرک کی وجہ، یہ جو کا پچھلے جو بشرا تھا جس کو ذبح کرائے گئے، ان کی گہرائیوں میں اس معبود باطل کی محبت کس قدر جاگوزی تھی. ہاں یہ شرک کو دل سے نکالنے کی چیز کی گئی، ہاتھوں سے ذبح کرائے گئے. یہ وہ چیز ہے شرک جو ہے. تو وہ شرک سے انسانوں کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے یار؟ یہ جتنی فطرت کی قوتیں ان کو اتنا بالادست مانا جائے کہ انسان کے سامنے سہما اور ڈرا ہوا لرستا ہوا جی وجی چم کے سجدہ کرے، بادل گرجی تو جو ہے تو جھک جائے، بڑے دریا کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، کہیں سانپ کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں، بڑا سا پیڑ آ گیا اس سے خائف ہے، خوف خوف ہر طرف سے خوف. جب انسانوں کو خدا بنایا تو انسانوں کو خوف، کہیں ناراض نہ ہو جائیں، خفا نہ ہو جائیں، ہر وقت خوف ہی خوف. شرک جو ہے نا یہ دیکھیے خوف پیدا کرتا ہے. انسان جو ہے اپنے مقام انسانیت پہ کھڑا رہ ہی نہیں سکتا. یہ جتنی بھی نیچرل فزیکل فورسز ہیں انہیں سخر لکم معاف سموات و معاف جمیع من ہو، قرآن اعلان کر رہا ہے یار تم اسے کام لو یار. وہ طرفہ تماشا دیکھیے سامنے انسان سجدہ ریز ہے، ٹھیک ساجد مسجود بن گیا جی، اور مسجود ساجد ہو گئے اپنی جیسے انسانوں کے سامنے سجدہ ریز. دیکھیں اسرار و رموز میں اقبال کہتے ہیں کہ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمی دست، شرک را در خوف مزمر دی دست. جو کوئی آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو سمجھ گیا ہے نا، ان کے اسوہ حسنہ کو، تو اس نے شرک کو خوف کے اندر پوشیدہ دیکھا. شرک کا نتیجہ خوف ہے کہ انسان اپنے مقام پہ کھڑا نہیں رہ سکتا. دیکھ رہے قرآن نے جو سر کا نتیجہ بتایا، دیکھیے جامع انداز میں اس سے ہوتا کیا ہے. یہ آیت ہے جی، ہاں 22:31، من یشرک باللہ فکانما خر من السماء. ٹھیک ہے مثال یہ ہے کہ شرک کی، کہ جس نے بھی شرک کیا انسان جو آسمان کی بلندی سے زمین کی پستیوں پہ آگے رہے. یہ ہے جی تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن. ٹھیک یوں سمجھو وتخ تف تیر. یہ چھوٹا سا بچہ چڑیے کا تھی، وہ گھونسلے کے اندر ہوتا ہے، یہ ایسا ہے کہا کہ وہ گھونسلے سے گر جائے بچہ اور چیل اس کو جھپٹ کر لے جائے. شرک سے یہ کیفیت ہوتی ہے. اور آگے کیا ہوتا ہے انجام وقت کیا ہوتا ہے؟ وتاہی بھی ریو فی مکان صحیح. ایک تنکا ہے کہیں آندھی آئے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اس کو پھر اٹھا کے جو ہے تو لے جائے پھر ایسے مقام پر دور کہیں جا کے، کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، وہ ختم ہو جاتی ہے مرکزیت ہی اس شخص کی. یہ ہے تمام پرستیاں سب سے. اب یہ دیکھیں اب اگلی چیز جو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ تمام پرستیوں کی ان کی حالت یہ ہو گئی تھی یہودیوں، ٹھیک ہے شرک میں مبتلا تھے، ابھی بھی بشرے کی پوجا سے ان کو چھڑا ہے. تو سب سے زیادہ ڈرنے والی چیز تو مردہ ہے، گھر کا عزیز ترین بن جس سے بہت محبت ہو مر جائے تو کمرے کے اندر اس کو رکھا ہوتا ہے، رات بھر لاش کو گھر میں رکھنا، دیکھیں سارا گھر سہما ہوتا ہے، اکیلا رات کو کوئی اس کے پاس بیٹھتا نہیں، جاگتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں کچھ ہی. ہاں بہرحال کچھ بھی، وہ 5 منٹ پہلے عزیز تھا، وہ سانس کے نہ جانے سے لاش ہو گیا، تو اسے لاش اتنا ڈر گئے کہ کھیر اس کے پاس رات کو اس کمرے میں بیٹھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے اب قرآن بار بار لال ہم کو تاکلیم کہہ رہا ہے، اگر آپ کہیں تو جو زندہ ہے اس سے تو کچھ بھی ڈر ہو سکتا ہے، تنہائی میں کہیں اس سے چمٹ نہ جائے، جو مردہ ہو گیا اس کا کیا ڈر. یہ قرآن بتا رہا ہے. ہاں اب دیکھو ایک نفسیاتی تدبیر وہی کے ذریعے بتائی گئی ان کو کہ ان میں سے اگر شبہ ہے ایک اندر بھیجو، کوئی ایک کوئی حصہ ہاتھ پاؤں کوئی اٹھا کر اس کے ساتھ لگاؤ، جو لاش کا ڈیڈ باڈی کا، یہ ڈیڈ باڈی کی بات ہو رہی ہے. وہ سائیکولوجیکلی جو ہے تو آج بھی مجرم کو پہچان کے لیے یہی طریقہ ہے. ٹھیک ہے بیٹنگ سے معلوم کر لیتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ. ایسے آلات اب ایجاد ہو گئے ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے, نفس پہ اثر ہو جاتا ہے, اسی اثر سے یہ فزیکل مشین اس کے اوپر اثر ہوتا ہے, رنگ پک ہو جاتا ہے, نبضیں چھوٹ جاتی ہیں, چہرے پہ غصہ یا غم طاری ہو جاتا ہے, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, دوران خون تیز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ انسان کے اوپر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں, پسینے آ جاتے ہیں. پہلی دفعہ جب کسی نے کوئی جرم کیا ہو تو دیکھی اور سامنے آئے, اس کو ابھی جرم کا چھپانا بھی نہ آئے, عادی بھی نہ ہو, تو دیکھیے کیفیت کیا ہو جاتی ہے. یہ معلوم نفسیاتی طریقہ قرآن بتا رہا ہے. ہاں, آپس میں جھگڑ رہے تھے. ٹھیک ہے, اب اس آیت کا میں جو ہے تو مفہوم بیان کر دوں جی. ٹھیک ہے جی, ہاں, حالانکہ پتہ نہیں چل رہا تھا, ایک دوسرے کے اوپر ڈالے جا رہے تھے, فادر تم. ٹھیک ہے, ایک دوسرے سے وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے تھے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, طریقہ یہ بتایا جی. ہاں ٹھیک ہے, اب قرآن کیا بتا رہا ہے جی ان کو, ہاں جی, یہ چیز ہے جو بتانے والی. ایک یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں, وہ اس کا دل تم نفسن دار تم فیحا ولا مخرج ما کن تم تک تم. ایک طرف یہ حالت کہ ایک جانور کی ذبح کرے کہ اس قدر ہیلو حجت, یہ قرآن پچھلی آیت ہم بتا چکے ہیں. دوسری طرف یہ کہ ایک انسانی جان ناحق لے لی, خفیہ طور پر کسی نے مار دیا ہوگا, جہاں تفتیش ہوئی تو لگے ایک دوسرے کے سر پر الزام دھرنے. اتنی اخلاقی ضرورت نہیں تھی کہ جرم ہو گئے تو کھولے بند وہ اقرار بھی کرو, لیکن اس بات کو چھپانا چاہتے تھے, خدا نے اسے ظاہر کر دینا چاہا تاکہ جرم میں بلا قصاص نہ رہ جائے. دیکھ رہے ہیں, کل ندر بو میں باد ہے کزار کا یو یو الموتا وہ یوری کم آیا تھی لکم تاکہ لون مشرکانہ تم پرستیوں سے جن میں تم ابتلا ہو چکے تھے. یہودیوں کو کہا جا رہا ہے, انسان کی جو سائیکولوجیکل کیفیت ہے اسے کسی ذرا سی خلاف معمول بات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لرزہ طاری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ 22:31 بھی ایک آیت ہے, وہ یہی دیکھ لی. چونکہ اللہ تمہاری اس نفسیاتی کیفیت سے واقف تھا, اس لیے اس نے قاتل کا سوراخ نکالنے کے لیے یہ نفسیاتی ترکیب جو ہے وہی کی جو انسان کے زمانے کی ذہنی سطح کے اعتبار سے بڑی خلاف معمول تھی. اس نے کہا تمہیں جن لوگوں پر شبہ ایک ایک کر کے بلاؤ اور ان سے کہو کہ لاش کے کسی حصے کو چھوئیں. چونکہ جو مجرم تھا جب لاش کے قریب پہنچا تو خوف کی وجہ سے اس نے ایسے آثار نمایاں ہو گئے کہ جو اس کے جرم کی خمازی کے لیے کافی تھے. اس طرح اللہ نے اس قتل کے جو راز تھا بے نقاب کر دیا. ٹھیک ہے, اور مجرم سے قصاص لے کر ان مرگ آفری تاثرات کو جو قوم پر چھا رہے تھے مبدل بحیات کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ قصاص میں قوم کی حیات کا راز پوشیدہ ہے. 2:179 آج جو ہے اللہ اس طرح تمہیں اپنی نشانی دکھاتا رہتا ہے تاکہ تم عقل و شعور سے کام لے کر ایسے معاملات سلجھا لیا کرو اور اس حقیقت کو سمجھو کہ نفسیاتی تغیر سے کس طرح قوموں کی حالت بدل جاتی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اب یہاں کیا کہ گائے کا قصہ ہی نہیں ہے یاری. ٹھیک ہے جی, کلنا یعنی وہی کی گئی, ادربو ہو بے بادہا, وہ جو لاش ہے اس کا کوئی حصہ لو, ادربو جو ایک ایک کر کے جن لوگوں پہ شک ہے اندر جائیں. ٹھیک ہے, وہ حصہ اس لاش کے ساتھ لگاؤ. ٹھیک ہے, فدہ راتم یعنی شبہ گزر رہے تھے, یہ قتل ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے, فدہ راتم کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے جی, کہا یہ ہے ان میں سے ایک ملزم کو لاؤ ایک نفساتی تدبیر اختیار کرو. کزالے کا یوگی الموتا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب یہاں پہ غلط ترجمے کرتے ہیں. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اللہ ایک بات کو ظاہر کر دے گا جس یہ چھپاتے. اب لغت میں دیکھیں آئیے ان کے کئی مطلب ہیں یار. ٹھیک ہے, کسی خفیہ بات کے اظہار کی بھی ہوتے ہیں, آئیے ان سے مراد یعنی ظاہر کر دینا, واضح کر دینا, نمایاں کر دینا. دیکھیں یہ راغب کی, دیکھیں ہم راغب کی, ہاں آئیے ان طریقوں راستہ ظاہر ہو گیا. آئیے ٹھیک ہے, آئیے آئیے طریق ہو, ٹھیک ہے, واضح ہو گیا طریق و نہائی, واضح راستے کو کہتے ہیں. جب موت کا لفظ آئیون کے مقابل آئے گا تو اس سے مفہوم کسی بات کا پوشیدہ ہو جانا ہوگا. چنانچہ عقل و خوش یا جو سینسز ہیں ان کے گم ہو جانے پر بھی موت کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. دیکھیں اگر یہ زندہ کر دینے کے ایک ہی معنی لیے جائیں تو پھر یہی چیز کہ دیکھیے عربوں کی اس لغت کے اندر ان عربوں کے یہاں یہ لفظ کن کن معنوں میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے تو قرآن بار بار سٹریس کرتا ہے اس بات پہ کہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے قریش ڈائریکٹ میں قرآن. ہاں دیکھ رہے ہیں, تو وہ عربی مبین میں اس کا معنی دیکھیے نا, عرب کے کس لیے. ہاں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ عربی مبین, لسان عربی کے اندر کتاب. ٹھیک ہے, قرآن کو سمجھنے کے طریقہ یہ محاورے عرب ہے قریش ڈائریکٹ خود جو جس زبان میں بات چیت کرتے تھے, محاورہ عرب سے یہ مراد ہے. خود قرآن نے دوسرے مقات کی مقامات پہ کسی لفظ کو جس طرح استعمال کیا وہ سامنے رکھی. ٹھیک ہے, اب دیکھیے دربا کے معنی. ٹھیک ہے, اب انگریزی میں کئی اس کے معنی ملیں گے. ٹھیک ہے, اب ہر معنی کو آخری معنی سمجھنے میں درست تو نہیں ہوتا نا. اسی طرح کسی نے ایک دفعہ ایک معنی لیا اور آج تک وہی معنی چلا رہا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا معنی لیے نہیں جب فٹ نہیں ہو رہا ہے. محاورہ عرب میں اس کے کتنے معنی ہیں, کیا قرآن کی پوری تعلیم کے ساتھ کون سا معنی فٹ ان ہوتا ہے. یہ یو لاول موت قرآن میں ایک ہی جگہ نہیں آیا. ٹھیک ہے, 20 مقامات پر, ہر مقامات پر سچ میں مردے کو زندہ کرنا مراد لیا جاتا ہے, یا اس حیات و موت کے کچھ اور بھی معنی. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں نا ایک آیت ہے 8/24, استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یار انسانوں, رسول کی آواز پر لبیک کہو جو تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے, جو تمہیں زندگی عطا کرے. یہ زندہ انسانوں سے کہا جا رہا ہے یار, قبرستان میں جا کر آواز دیں گے. دیکھیے مردوں کو یار, زندہ قومیں امروز نہیں کہتے ہیں, مردہ قوام ہیں, زندہ قوام ہیں. چلنے پھرنے قوموں کو مردہ قومیں کہتے ہیں. اب یہاں لعلکم تعقلون کی عقل و فکر کی اسے سمجھو کہ بات کیا کی گئی ہے. نہ کوئی فوق الفطرت چیز ہے, نہ معجزہ ہے. پھر معجزہ ہے گائے کی لاش کا, جی اندازہ لگائیں جی, اگر گائے کی وہ لاش اپنے اندر یہ خصوصیت رکھتی تھی کہ مردے کو زندہ کر دے گی, تو پھر اگر انہوں نے اس کو پوجا تھا تو ان کا قصور کیا تھا یار. جی یہ کمان ہے ان کے ہاتھوں سے اسے ذبح کرا کر اس کی جو عظمت دل کی گوشے میں تھی اس کو مٹا دیا جائے گا. اسی گائے کی لاش کے ٹکڑے سے مردے کو زندہ کیا جائے, ذرا سوچیے یار. کیا وہ ساری چیز جو پہلے قرآن کہہ رہا ہے کیا نگیٹ نہیں ہو گئی یار؟ ہاں جی, کیا وہ خود یہ نہیں کہیں گے کہ حضور آپ اس گائے کی پوجے سے منع کر رہے ہیں اور اس کی لاش کی کیفیت یہ ہے کہ مردے کو زندہ کرتی ہے. تمہارا نبی یہ نہیں کر سکتا, موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کر سکتے, لہٰذا یہ بات ہی نہیں ہے کہ گائے کے ٹکڑے سے مردے کو مارو اور تو زندہ ہو جائے گا. کزالے کا یوں الموت ہے, اس طرح اللہ مردے زندہ کیا کرتا ہے. اور آگے اللہ کم تاکلون, تاکہ تم عقل و فکر سے کام لو. یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کے کلام کی خصوصیت یہ ہے یار, می نسزت خدا را سبحان اللہ یما یصفون. یہ فارسی کا یہی ترجمہ ہے اس کا, بہت بلند ہے, بڑی باربط کتاب ہے یار, ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے اس میں. لعلکم تعقلون یار, عقل و فکر سے کام لو. دیکھ رہے تو بات سمجھ میں آ جائے. قرآن کے الفاظ عربی زبان سے متعین کیجیے اور قرآن کے دوسرے مقامات پیچھے سے رب بھی دیکھے نا, کوہرنس ہے نا. گائے کی عظمت کے خلاف قرآن بات کر رہا ہے پیچھے سے, دیکھ رہے جس پہ اتنے زیادہ اعتراضات انہوں نے کیے تھے. واضح نہیں تھی شروع سے ہی معلوم تھا کہ ہم تمہارے ہاتھ سے ہی کرا رہے ہیں ذبح, جیسے انہوں نے محبوب بنا رکھا تھا. تمہارے دل سے یہ جذبہ عقیدت نکل جائے تاکہ اس قتل ناک میں گائے کا تو بیچ میں آ ہی نہیں سکتی یار, اس گائے کی عظمت کے قیام اس ثبات کے لیے تو یہ بات ہی نہیں کی جا سکتی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی. تو اللہ پھر قیامت میں مرد اس طرح سے جو ساری گائیں ہیں جو ذبح ہوں گی وہی ہوں گی تو قیامت میں لائیں گی, تو ادھر ادھر یہ جتنے مردے ہیں زندہ کریں گے یار. یہ حال ہے یار, عقل کو دخل ہی نہیں دیا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, قرآن کہہ رہا ہے اللہ محسوس طور پر تمہیں یہ چیزیں جتنی بھی ہیں دکھاتا ہے. یوریکم ہے محسوس چیز ہے, اور معجزے میں تو اللہ ہمیں دکھاتا تو نہیں ہے یار, لعلکم تعقلون کی گنجائش کہاں رہتی. قدم قدم پر قرآن جو ہے آپ کو عقل و فکر کی دعوت دیتا ہے. یہ ہے وہ چیز جو قرآن کر رہا ہے. اب اگلی آیت میں پڑھوں گا جی, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کیسے اس قوم نے کیا کیا ہے؟ اب یہ جتنی بھی چیزیں یہ ہماری داستان ہے سمجھ. جو قوم بھی اس طرح کرتی ہے جو اصل میں اصول منطبق ہو جاتے ہیں. قرآن اصول بتا رہا ہے, کازز بتا رہا ہے کسی قوم کی تباہی اور بربادی کا جی. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد کیا ہوا جی, بگڑتے رہے اور پھر سنبھلتے رہے. یہ قوم, یہ چار شیٹ ہے ان کے خلاف. یہ ہماری کہانی ہے جی. سما کست قلوبکم بعد ذالک فہیہ کل حجارت و اشد و قصبہ و ان من الحجارت لما یتفجر منہ الانہار و ان منا لما یشکک و یخرج منہ الماء و ان منا لما یحبط من خشیت اللہ ما اللہ بغافل اما تعملون. ٹھیک ہے, یہ 74ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں بکرہ کی. دیکھیں غرض کہ تمہارے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا. سما سے یہ مراد ہے, یہ نہیں کہ اس کے فوراً بات ہو گیا. تم بگڑتے رہے اور بنتے رہے اور آخر کار تم نے ضابطۂ خداوندی سے اکثر منہ موڑ لیا. تو پھر اس سے تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے. فہیہ کل حجارہ او اشد و قصبہ, اس سے بھی زیادہ سخت. او انا من الحجارت لما یتفجر منہ منہ الانہار. ٹھیک ہے, بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں ان سے ندیاں پھوٹ نکلتے ہیں, بعض ایسے کہ پھٹ جاتے تو ان کے اندر سے پانی کی چشمے ضرور بہ نکلتے ہیں. وَإِنَّ مِنَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهَا الْمَاءُ, یہ ہے. اور ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں, وَإِنَّ مِنَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, کہ وہ قانون خداوندی سے کے سامنے سختی کو چھوڑ کر اپنے مقام سے نیچے اتر آتے ہیں, نرم پڑ جاتے ہیں. ایسے نرم کے انہیں آسانی سے پیسا جا سکتا ہے, بس کو پگھلایا بھی جا سکتا ہے. دیکھ رہے قرآن کے کہنے کو, لیکن تمہارے دل ہیں نہ وہ انسانیت کی غمخاری میں نرم ہوتے نہ قانون خداوندی کے سامنے جھکتے ہیں, اور نہ ہی اشک ندامت بن کر تمہاری آنکھوں سے ٹپکتے ہیں. مال لاؤ بے غافل نما یا ملون, اس سے تمہارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. یا تمہاری کوئی حرکت جو ہے یہ ہمارا لاف ریکویٹل ہے جس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں, ان میں سے ہر ایک کا نتیجہ مرتب ہو کر رہے گا. پھر یہ جماعت مومنین کو ایک دوسری آیت 57:16, دیکھنا تم کہیں ایسا ان جیسا نہ ہو جانا. دیکھ رہے آپ, یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا. قرآن بتا رہا ہے جی, ہم ہو گئے انہیں کی طرح. یہ قرآن بتا رہا ہے یہود. یہ یہودی بڑی جو ہے تو سخت دل قوم ہے نا. اقبال نے کہا نا, نم بچشم من اما کم دیدہ من اما, یہ جو سودخار ہیں ان کو کہتے ہیں. سودخار قوم ہے, ان کی آنکھوں میں تو آنسو ہی نہیں ہوتے. یہ کیپیٹلزم کا سارا نظام انہوں نے دیا ہوا, دل ہی پگلتا انسانیت کی مظلومیت کے اوپر. ٹھیک ہے, پتھروں کی یہ کیفیت ہوئی, ان میں سے کبھی پانی ٹپک جاتا ہے. یہ قرآن بتا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں قرآنی تعلیم, قرآن کی جو تعلیم کا انداز ہے بڑا معنی خیز ہوتا ہے. یہ افسانے تو نہیں ہیں اساطیر اللہ ولی. دیکھو اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اس کو افسانہ سمجھ کر آگے نہ بڑھ جانا. یہ مخاطب ہے مومنوں سے. عالم یعنی للذین آمنوا ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق 57:16. کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ جو ایمان لا چکے ہیں جماعت مومنین کی, اس جماعت میں داخل ہو چکے ہیں, اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں, ان کے دل قرآن کی تعلیم کے سامنے جھک جائیں, ان کے دل پگھل جائیں, اس قانون کے سامنے جھک جائیں جو حقیقت سابدہ کی طرح نازل ہوئی ہے. نزلہ من الحق ہے یار. ولا یکون کلزینہ اوت الکتاب من قبل, دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری کفیت بھی ان یہودیوں کی طرح ہو جائے جنہیں آسمانی کتابیں دی گئی تھی. فطالہ علیہم الامد, کوئی تھوڑا ہی عرصہ گزر گیا کہ ان کو جو کتاب دی گئی تھی کوئی شروع شروع میں تھی. ان کی کیفیت یہی رہی, ان کے دل میں بھی گداس تھا, سوز تھا, نرمی تھی, جس طرح ہمارا پہلے 300 سال تو ٹھیک ہے صحیح گزرا, اس کے بعد پھر دیکھیے کیا حالت ہوگی. فقصت قلوبهم, دل پتھر کے ہو گئے. دیکھنا ولا یکون کلذین اوت الکتاب 57:16, کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں یہ کتاب دی گئی تھی. پھر تمہارے دل اس طرح پتھر سے ہو گئے. یہاں کہا ہے مومنین دیکھو شروع شروع میں زان کی بھی یہی صورت تھی کہ نرم تھے، تھوڑا سا عرصہ گزرا، پھر اس کے بعد وہ سنگ دل ہو گئے. دیکھیے قرآن کے نزدیک جو ہے تو سنگ دلی کا مفہوم کیا ہے سر؟ یہ قرآن کی ذرا ڈکشنری کھولا کرے جی، اللہ بڑا مفصل ہے، اس نے ساری چیزیں خود ہی بتا دی ہیں قرآن میں. یہ 57:16 کثیرم منہم فاسقون، اکثریت کیا ہے جی، راستہ جس کس طرح ہم تمہیں لے جا رہے ہیں اس کے اندر تمہاری نشو نما ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کو اس پیٹرن سے نکل جاؤ. اعلم ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا قد بین لکم الایات لعلکم تعقلون. 57:17 دیکھو بنجر زمین کی کو ہم کس طرح سے زندگی عطا کرتے ہیں. بنجر زمین کو زندگی جو ہے پہلی چیز کیا ہے؟ بارش سے ہر زمین پہ رویدگی نہیں آتی، ایک شرط ہے نمود کی صلاحیت ہو اس میں، پیداوار بارش کا پانی اور زمین کی صلاحیت، ان دونوں کے ملنے سے پروڈکشن ملتی ہے. یہ جو ابر کرم ہے جسے وہی کہتے ہیں، یہ برستہ چلا جائے گا. تمہارے قلوب کی جو زمین کے اندر بھی یہ صلاحیتیں ہونی چاہیے کہ اس کو اپنے اندر جذب کر لے، صرف انٹلیکچوئل عیاشی کے لیے نہیں ہے. ہم جو کرتے ہیں قرآن پڑھ کے واہ واہ کرتے ہیں بس، ٹھیک ہے ایئر کنڈیشن کمروں میں. دیکھا یحیی الارض یہاں بھی آئے، حیات اور موت کیسی آئے، لعلکم تعقلون اسی 57:17 وہی الفاظ ہیں جو 273 میں پڑھے میں نے. عقل و فکر سے کام ملو، یوں زندگیاں ملتی ہیں یار. اگر اسی طرح تم لوگوں نے دلوں کو پتھر کر لیا، ٹھیک ہے زندگی حیات تو نہیں ہوتی. یہ ہیں دونوں شرائط، ما لاؤ بے غافل ما تعمل، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ تمہارے دل اس طرح سے سخت ہو گئے. اب چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائی انقلاب تھے، بڑا ماں کی طرح تڑپتے تھے کہ یہ اب جماعت مومنین کو بتایا گیا ہے اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے. کہا افتتمون ان تؤمنوا لکم، 2:75 تم ان سے توقع رکھتے ہو سخت دل لوگوں سے کہ ایمان لے آئیں گے، ٹھیک ہے. اور دائی انقلاب تو حیرت ہوتی نا، تم ہوتی ہے کہ ایک دن بھی ضائع نہ ہو، یہ غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آ جائیں. یہ قرآن بتا رہا ہے. اب یہ 2:75 دیکھیں، یہ جو ہم کرتے ہیں قرآن کو بغیر سوچے سمجھے پڑھنے کے سے مختلف تعبیلیں بیان کر رہے ہیں. قرآن نے کتنی زبردست حقائق بتا رہے ہیں جی. وقت کان فریقم منہم یسمعون کلام اللہ، یہ اللہ کی کتاب کو صرف سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ قرآن کا مصرف ہمارے ہاں کیا ہے؟ پڑھنا ہے صرف. ثم یحرفون من بعد ما اکلوہ وہم یعلمون، پھر ان میں سے جو یہ ان کی پیس ٹوڑ ہے، ان کا جو گروہ ہے وہ جانتے بوجھتے تحریف کرتے ہیں ان کے اندر، ان سے توقع کر رہے ہو کہ یہ راہ راست پہ آ جائیں گے. بعض لک الزین امن و کالو امن، 76 میں آئے، جب تم اس سے آ کر ملتے ہیں کہتے ہیں ہاں سب ہم تو مومن ہیں. بعض خلا آباد ہو میرا آباد، اور جب یہ آپس میں تنہائیوں میں ملتے ہیں، کالو آتا ہدسون ہوں بے معافت اللہ علیکم لیو حاجو کم بہی اندر رب کم و فلا تا کلو، ٹھیک ہے نا. اب یہ ان کے جو آبار و ربان ہیں یہ تو بتاتے ہی نہیں تھے، انہیں کو پتہ ہوتا تھا یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے نا جی. تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ خیال کرنا، یہ احتیاط برتنا کہ کہیں ان باتوں کا جو تورات میں موجود ہیں علم نہ ہو جائے، تو تمہارے خلاف اسی کو دلیل کے طور پر پیش نہ کر دیں. خود تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، کہتے تھے کہ اس سے احتیاط برنا کہ قرآن کی کہیں صحیح تعلیم سامنے نہ آ جائے، اسے تمہارے خلاف برت لیں گے. یہ کچھ دیکھو تو صحیح، خود قرآن میں لکھا ہے احتیاط برتنا، بطور دلیل لے آئیں گے جی. ان کو قرآن کی تعلیم سے بگاڑ نہ رکھو، پتہ نہ چلے دو. شروع سے ہی ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب جواب کیا رکھتا ہے؟ دیکھیے قرآن نے تو ساری جتنی بھی مہمن ہے نا قرآن، جتنی بھی تعلیمات ہیں سابقہ کتب کی جو کینسل ہو گئی، ٹھیک ہے، ان کی تعلیمات آ گئی ہیں اس میں، تو ان تعلیمات پہ ہم نے ایمان لانا ہے، ان کتابوں پہ نہیں. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، 77 میں آئے. ان کی حماقت دیکھو یار، اس اللہ سے ان کتابوں کے صحیح علم کو چھپاتے جس نے یہ نازل کیے ہیں، یار یہ اللہ سے چھپا رہے ہیں یار. جو خود ان علم دیا ہے، بیشتر ایسا ان کی تعلیمات کا جو ہے تو روپروڈیوس کیا ہے قرآن میں کہا گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن بتا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہمارے ہاں بھی ایک مخصوص طبقہ ہے نا جس کے اندر یہ چیز محدود ہو کے رہ گئی، کوئی بات جو شریعت کے متعلق آپ اپنے ہاں سے طے نہیں کر پاتے، ان سے پوچھتے ہیں وہ بتائیں گے تو وہ ٹھیک ہے، محتاج ہیں جی. ٹھیک ہے. اب اگلی آیت میں یہ چیز بتائیے. ٹھیک ہے جی. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بات ہم سے کہی جا رہی ہے، اس لیے کہ قوموں کے عروج و زوال کے جو قوانین ہیں وہ ایک ہی ہیں. قومیں بگڑتی ہیں، نقائص پیدا ہوتے ہیں، ساری قوموں کے اندر یہ دیکھیں مشترک ہوتی ہیں، بس تھوڑا سا احوال و ظروف کا فرق ہے نا. بنیادی طور پر تو ریزنس تو وہی ہیں، سارے کازز تو وہی ہیں. بگڑی قوم بنی اسرائیل کی، یہ جتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں دیکھیں ایک ایک کر کے دیتے، ہم بھی چسپا نہیں ہو رہی. یہ حال ہے. پھر دیکھیں قرآن حکیم سے دین خداوندی کے سلسلے میں دیکھیں یہ امت مسلمہ کی حالت قرآن بتا رہا ہے جی. ٹھیک ہے جی. ان کی ساری امت قرآن بتا رہا ہے. من یون، یہ سب ان پڑھ ہیں، باقی دین کا علم تو ادھر نہیں آنے دیتے، وہ تو سارا ان کے پاس ہے، ان کا جو پریسٹ ہوڈ ہے ان کے پاس رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ومن امیون ولا لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون. 78 آیت دیکھ رہی قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کے ساتھ ان کا تعلق سوائے خوش عقیدگی کے کچھ نہیں رہتا. امانیہ کا یہ مطلب ہے، یہ بڑی قابل تعظیم کتاب ہے، ریشم کے خلافوں میں جی سب سے اونچی طاق پہ رکھتے تاکہ ہاتھ نہ پہنچے، پیٹ نہ ہو جائے اس طرح. دیکھ رہے سارا مصرف یہ ہے کہ کہیں غلطی سے گر جائے تو تول کے اس کے برابر اناج دے دیتے ہیں، سنبھال کر رکھتے ہیں، دریا میں بہاتے ہیں، کہیں کنویں میں ڈالتے ہیں، کہیں دفن کرتے ہیں، احتیاط دیکھ رہے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. معنی والی بات نہیں ہے، اس کے پڑھنے سے جو ایک ایک حرف دس دس نیک وہ انگلیوں سے بسم اللہ کر کے وہ پڑھتے ہیں بعض لوگ. ٹھیک ہے. نیکیاں کماتے ہیں، یہ ہیں خوش عقیدیاں یار. لا یعلمون الکتاب الا امانی، اپنی آرزوئیں، اپنی خواہشیں، یہ اپنی خوش فہمیاں اس کتاب کے اندر سے ابھر ہو کر ان کو بجھارتے دیتی چلی جاتی تھی. یہ پتہ نہیں ایک کتاب میں تعلیم کیا ہے جائے. یہ الا امانیہ، خود فریبی میں مبتلا ہیں. امانیہ کا مطلب یہی نہیں، خود پیدا کردہ آرزوئیں، خود سیلف ڈسیپشن میں. یہ ہے وہ چیز. کیوں ایسا ہے؟ انہم الا یظنون یار، یہ ان کو قیاسات کی وادیوں کے اندر پھیرتی قیاس ہی ہے یار. دیکھیں حق کے مقابلے میں قرآن قیاس لائے زن، حق تو ہے نا کسی ٹھوس حقیقت کا محسوس طور پر سامنے آنا، اور زن کیا ہے؟ وہ قیاس ہوتا ہے، وہ چیز جو ٹھوس انداز سے سامنے نہیں آتی، پھر زن ہے جس سے چلاتے رہتے ہیں. ہاں دیکھ رہے ہیں آپ، یہ وہ چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے. ہمارے یہاں دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ بھی یہی چیزیں ہیں، یہ جو کرتے ہیں ہمارے ساتھ. دیکھیں کہ بھائی یہ تو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر ویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم. ٹھیک ہے. 79 آیت یکتبون الکتاب بایدیہم ہے یار، خود فتویٰ لکھتے ہیں ہاتھ سے. ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ من عند اللہ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یا پھر کہتے ہیں یہ تو اللہ کا فرمان ہے. یہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوتا. الا امانیہ قرآن کہتا ہے یار، تمہارے دلوں کے اندر خوش فہمیاں وضع کی ہوئی ہیں، خوش عقیدگی پیدا کی ہوئی ہے، اسی کے سہارے پر یہ ساری چیز چلتی رہتی. زن ہے یا ظنون یکتبون الکتاب بایدیہم یا ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اللہ اور رسول کو حکم ہے، کہتے نہیں ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ سارا ریزن بھی قرآن بتا رہا ہے. لیشترو بھی سمن کلیلہ، سمن کے تھوڑی سی قیمت یہ لے کر یہ اپنے جو ہے تو روٹی روزی کے لیے کرتے ہیں، حق کو بیچ دی، جو بھی قیمت حق کو بیچ کے لی جائے تو سمن قلیل ہوگی نا جی اس کے مقابلے. فویل اللہم مما کتبت ایدیہم وویل اللہم مما یکسبون، دونوں چیزیں تباہی کا موجب ہیں، اپنے ہاتھ سے لکھی سے اللہ کی طرف منسوب، اور یہ ہے چیز جو ان کو تباہ کر گئی، خود ہی اپنے ہاتھ سے جہنم کما کے لے گئے. پھر شفاعت کا عقیدہ بھی گھڑ کے دیا انہوں نے کہ چلو جی ہاں کھٹک پیدا ہوئی نا تھوڑی سی تو ان کی طرح یہودی کی طرح یہ ہم ساتھ دیکھے ہم نے نہیں کیا ہوا. یہ اب اسویں آیت ایٹی بھی اسویں آیت دیکھی، اسویں آیت میں وَقَالُوا لَن تَمَسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کیا کہتے ہیں کہ قیامت پہ وہاں جائیں گے حساب کتاب ہوگا جہنم میں کچھ دنوں کے لیے جی جہنم، پھر اس کے بعد ہمیں نکال جائیں گے، سفارش چلے گی جی. اس طرح جس طرح ہم نے عقیدہ بنایا ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے سفارش کریں گے، ٹھیک ہے. یہ چیز کھٹک کیسے دور ہوگی شبہات کے عقیدے سے. دیکھیں اب اللہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھا جواب سنیں اس کا جی. کل آ تخستم عند اللہ عہدہ، کہ اللہ نے تم سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے تم لوگوں نے اللہ سے، اگر وعدہ لے رکھا ہے تو اللہ تو فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ تو اپنے وعدہ خلاف ہی نہیں کرتا یار. کتنی بڑی چیز ہے یار، یعنی اللہ اس قسم کے وعدے کیا کرتا ہے جب تم کہتے ہو وعدہ لے رکھا ہے. کیا تمہارے پاس کوئی ہے ایسی چیز؟ ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، جہالت کی بنا پر ایسی چیز اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو جنہیں تمہیں ان کا علم بھی نہیں ہے. یار یہ قانون مکافات میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی سے کہا گیا کل ان یخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم، یار دیکھ رہے ہیں دیکھیں اب 2/81 میں کیا کریں، حقیقت کیا ہے. من کسب سیئتا و احاطت بہ خطیئتہ، دیکھ رہے ہیں کوئی بھی ہو، من کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے رسول ہو پیغمبر ہو، جس نے کرائم کیا ہے اور اصلاح نہیں کی تو اس کی جو جرائم ہیں اس کو گھیر لیں گے. من کسب فاولائک اصحاب النار، وہ جہنم کے اندر جائے گا یار سیدھا. چند دنوں کی بات نہیں ہے جس طرح انہوں نے بنایا ہوا ہے چند دنوں کے بعد ہو جائے گا، پھر یہ جو ہے تو انفیہ ہمیشہ رہیں گے وہاں پہ، کوئی نہیں نکال سکے گا. آیا مادودہ کا جواب دیکھیں، انفیہ خالدون من کسب سیئتا و احاطت بہ خطیئتہ، ٹھیک ہے من کے اندر تو سارے آ گئے تمام. انفیہ خالدون قرآن کہنے، لیکن اس کے برعکس قرآن تو شہزادہ ہے نا امیدوں کا جی، وہ تو کہتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. یہ 82 دیکھ رہے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ قرآن نے کہا ہے، دیکھ رہے ہیں فکر قرآن کے ساتھ صدیوں سے ہونے والا سلوک، یہ تبری شبری سارے خود ہاتھوں سے لکھ کر، اور جو ہے تو کہتے ہیں کہ یکتبونا بیدیم یکلونا حاضر من عند اللہ، یہ سارا ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے. لیشترو بھی سمن کلیلا، اب تو یہ اسٹیبلش ہو گئی یہ بات نا، یہ تبری شبری جتنے بھی تھے یہ سارے کرمنل سے بہت بڑے تھے. اللہ کے نام کو دیکھو ایکسپلائٹ، 2000 سال پہلے یہودی کے نصارا ہوں یا یہ ہم ہوں، ہر جگہ جو ہے تو یہ اب یہ چیزیں جو ہے تو فیبریکیٹ کر کے اور اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اگر منسوب نہ کرے تو کوئی مانے گا نہیں، یہ ٹیکنیک ہے. اس کے بعد موقع اصول بتا دیا قرآن نے، یاد رکھو من کسب سیئتم و احاطت بہ خطیئتہ، کوئی بھی ہو جس نے کوئی جرم کیا سزا بھگتنی پڑے گی، یاد رکھو. یہ خوش عقیدیاں اور یہ ساری چیزیں غلط بنائی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں اصحاب الجنہ وہ ہوں گے صرف جی، یہ بتایا قرآن نے یاد، یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ معیار ہے، اس کے مطابق ہوگا. یہ چیز دین میں ملے گی، مذہب میں نہیں ملے گی، خواہ وہ مذہب یہودیوں کو نصارہ کو یا ہمارا ہو، ٹھیک ہے. دیکھ رہے ہیں کیسی تصویر کشی کی ہے قرآن نے ہم سب کی، یہ ہماری کہانی ہے جو ہم کرتے رہتے ہیں. ربنا تقبل بتا انك انت السميع.